Mrisha. Yauma yadukum. Atakurejezeni ile siku ambayo atakutani tu. Fatastajibu na mwitike pale pale. Bihamdi alhadi kwa mnamshukuru Mungu kwa alhamdulillah ikaturejeza binadamu tena mara pili sasa. Hatukufanywa panya. Watadhununa myaqinisha wakati udhana kuyaqinisha. Watadhununa myaqinisha in labistu. Kuhakuka ulimwenguni ila kalila. Ila muda mchache kwa nasaba umri huo ulioko huko. Muda mchache tu makamia makamia kitu. Kwa umri ulioko jeni. Ulibadi wapie waja wangu. Yakulu ldati yahsanu. Wasende mazuri kila siku. Sema mazuri tu. Hata ukiomba mabaya sema mazuri. Baada ya yote maneno bwana tena umetia umetia. Wa awwal wa ayd an al harba wa la kalam ibita bote sana maneno maneno. Nyumbani ameshaanza kutoa maneno na nini? Usijibizane nao. Usijibizane toka enda zako. Lakini wewe unasema maneno yanapandana baada ya kuachana kupigana kufanya maneno. Sema mazuri tu. Mimi mafunga leo. Mkali mimi. Ndio kinyume nyume wana ukifunga ndio sio mkali. Mbahama. Kaza nyumbani baada mke na mtoto, mke na mume. Sasa ufikiri watoto, jamaa kwa gomfi, kuachana, utia huzuni katika nyumba maisha bana. Na wewe mwanamume shati usahimili. Mwana bibi apiga kelele mbu, ukumbuke leo jumani siku yake hatima. Machi. Machi. Iko Jumatano lake na jana pia idhuru na leo umepanda kwa manispaa. Mimi waambia nyumbani hivyo hivyo. Siku asimu wangu bana mtu aniachie na asimu wangu eh. Na mimi siku asimu wangu nitakuachia na asimu wangu. Tumeishi leo alhamdulillah. Tangu 1937 mpaka leo. Ishara tutadumu kuliko hivi. Sikubu kikugombana wala nini wala nini. Kitu kidogo hivi hivi basi. Siku yake. Na yule siku yake. Mshambizana bwana, kile tuwe siku yake basi mchi mziwe. Zuri kabisa. Yes. Namba. Na pia tena. Hai. Asipa ni talaka zikafanywa tatu si moja. Easy chance. Fursa unapewa. Wanaambia watu wakio wana basi, wadumu ipo hivyo wadumu wasiachane. Tumekisema. Tazawaju wala tutaliku. Oweni. Oweni tu. Msiachane. Msiachane. Ila miriba. Ile kingia tuhuma ya kuzini. Wana mchana. Zini mwashi wana. Sikutidia sokwa wako. Asikutie magonjo buru. Zini ya kapati kisonono. Huko mwingidia kapati kisonono. Uwele kanjani. Uwele kwaende. Uwele ba. Kimbaya mchewe. Hawako hivi. Wako ba kimbaya ungini. Masitoke zoto wabaya. Wanaingine nao wana habari, wanapata magonjwa visonono vidudu gani. Na wajua mimi. Sio hapa kwetu, hapa sio jua. Hiyo tuone huruma maskini. Kumbe si wao. Wakati kidu gonjo kata Mungu si Mungu mtu. Huyo ndo mwingine mkeo mpaka mpaka gonjo. Basi tupate habari, bacha. Basi. La tutali kumsiachane ila miri, baina kwa tuhuma ya kuzini. Basi. Imeleze. Baina talaka yatazimu na shukwachana mku anachukia. Na talaka ikatazwi lakini haipendi. Abghadun halali la talaka kwachana iko ruhusa lakini mku haipendi. Talaka kitoka bahati mkawachana shetani kaingia katikati. Mkanyao kajuta watoto nini? Ndio kwa chance ya pili ndio bendeke kwa mimi. Unasaidiwa. Yoto basi mkuisha tena. Ya damu, maripaki kukosa. Unapa chance ya pili. Mkae tena, mjaribu kuishi mara pili. Takasu zukuwa, mtanya mkachana tena. Mnajaribia mara ya mwisho sasa. Mara ya mwisho. Jaribu ni tena kukaa vizuri. Mkachana mara tatu basi, mnaguwa msira jani tena kwa sababu inaonyesha ni hamazuka pamoja. Na mara nyingi makosa imekuwa ya mke. Mwanamke hakui bwana. Mwanamke hakui. Mara nyingi makosa mwanamke. Ndio naambiwe kitimia mara tatu. Unaruhusa kumwoa tena mwanamke yule hatta tankiha zawjan ghairahu, mpaka olewe na mume mwingine huko. Hujamtuma wewe kakae na kebe kuishaka olewe na mume mwingine, kakae na mume mwingine kwa kitabu nzuri na mume mwingine, basi bahati nzuri. Ikatokea bahati akaachana na mume yule, wewe sasa unapata ruhusa kumwoa, kwa nitajaribu. Kisha somo mwanamke asofunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu, mada mwanamke kisha acho pande ule, lazima kachiona kilichomtoa nani kaza mnyone nyingine yanze kijato sio vipi. Aya tetepa kuni ziwe kaza kachiona, ndio maana akawacha, lazima atashika adabu huyu. Ndio maana hiyo. Sio kukaa msikitini unangojea ukapandishwe kama beberu anapokudiwa. Hawako watu hakika ndio kwa hapo kaiba bwana kije kwa wale mbu kawadani na yule mume anakubali na mwenye kutafuta mume mwingine mkini mkenya na kana ngojea hapo Tanzania tukapika mbuzi wake kupandishwa anangojea pesho kwa mchukua. Tumekasema laana Allahu muhallila wal muhallala lahu, Mungu amemlaani ati yule anuhalalisha na yule sio anuhalalisha. Mungu kawalaani laana bwana ibinadamu hawa jogoo bwana kimwana jogoo mzani anapenda kuku simkawe na anakari kumfukuza huwa namleta masudi mjani pamu nabasema bwana jogoo bwana yule kuku pikewe atapu mwa bwana matamba. Najua hivi kama na mkukunyuko mgeni atakwenda bali ku. Kumdonoa japo kwa mwezi, hata mdonoa kama hakishi bali. Akimtoka ile timpatia na kwenda mbio na kesho kama mchi. Wewe mtu mafsudi? Wewe sio na kuku. Mama kusudio leo na mume mwingine akae naye. Maisha yao ni bibi yake yakilimwengu akiona umen nini sio nyumba tu huu nitajisamilia nikae na huyu wa sasa. Akishindwa amepindukia mipaka, akija huku atajua adabu. Sio kwenda kuweta kupima tupu bwana, mtupu wa kumekaa vipi na huyu amekaa vipi. Faida gani? Na kuisha. Wakati. Bibi. Kumbe una masuala mazuri. Mimi kiogope kukuhamakia wewe. Alafu kimacha talaka tatu kwa sema nimekuacha talaka tatu. Ayo maneno yako mwenyewe tu unosema ukumacha talaka tatu bado. Ukimpiga mwanao bakora moja kwa mbembe baka tatu wewe, mpiga tatu. Sio timu tu. Hebu mtu nimekuacha talaka tatu. Nimekuacha mara tatu, mara tatu, saka moja tu. Tumesema hizi Mungu kaziweka at-talaqu marratani. Mara kusema tadhaku tatbiqatani, wachana ni fursa mbili. Halafu ya tatu fa imsaku bimaghufi, mkae vizuri na chansi ya tatu au tasilimu na kutokana atalaku maratan. Hapa mara moja nambia mkeo mekwacha talaka tatu, umekwacha mara mbili, hivyo mekwacha mara moja tu. Basi yametoka wapi haya ya kuwa ukimwambia mkeo nimekuacha talaka tatu, hata ukijuta vipi tena huwezi kumrejea mpaka ukatafuta jogoo kuliko wewe aje mwingine mkeo na wewe unatazama. Au ambe dua pate mume mwingine, kisha kwa leo ambe dua aache tena, kama dua yako itasiba taache je sibu mpate tena. Haya mambo shati itasema. Nasema nitasema. Tunasoma katika vitabu vyetu vya hadithi kidogo cha bulughul maram do fi kusuna taja vya hadithi mtu. Wa kana talaqu thalathu, ili kwa kuachana talaka tatu fi ahdi rasulillah, katika zama za mtume waadi Abi Bakri na zama za Sayyidina Abu Siddiqi tarikhi ba wa sanataini min khilafati Umara na miaka miwili katika ukhalifa Umar, Umar katawala Maka 10, basi Maka miwili ya kwanza ilikuwa talaka 3, 10, laki, milioni moja tu hiyo. Kwa hisabu inatajwa hivyo. Kapokea hadithi Muslimu na wengine hadithi sahihi. Wakana zaraza mtume kabla mtumikewe ilikuwa talaka 3. Kusikilizwi. Hii chance kakupa Mungu, unaruhusa kuiondosha wewe. Maki talaka 3, mimi sina taiza hiyo chance anayopa Mungu ya baraka 3, mimi sitaki, nimechukua zote 3. Sitaki chance. Unaruhusa kuikataa kitu alichokupa Mungu. Wewe sio mwenye sharia. Unajisemea tu kwa mdomo wako tu. Kama usipoweza kuondosha raka 4 za dhuhuri kasema ah, mimi sitaki tasali kabili tu dhuhuri yangu. Sali kabili na moto unagongoja. Na yeye mko kwa upacha 3 na sema mimi sitaki 3 hizi. Basi ukata mtume kwa mpya mtu yako 3 laki milioni na sika moja tu moja hii. Mpaka mje mwati mwole ya mwane tena, msewe tena, tuwe vili. Kitu kata, zama za mtume, na zama sero, waka sidiki, waka hapa na miaka miwili ya katika utawala wa sena Umar. Sena Umar katawala Maka 10. Mtume kafa katawala sena Bakari, muda mfupi, Maka miru nusu tuwa kafa. Akatawala sena Umar kiasi Maka 10. Akaja katawala sena Uthmani Maka 12. Akatawala sena Ali Maka 4.5. Maka 30 nimekwisha. Ilipotimia Maka 2 sena Umar akaita watu. Akasema, "Innal qauma," fikira yake tu. "Kad istajadu fi amri kadhum anatum." Hawa watu wamenifanyia haraka. Hili jambo ambalo Mungu kawapa kwa kitambo na kitambo kwa kitambo na kitambo wamelifanyia haraka kaja gusha bana mwenye staki 3 anasema sio mali anasema mnaonaje law amdaina walay mnaonaje mimi nikitoa amri sasa hivi kwa mtu akisema 3 ziwe 3 fikira yake kwa watu wao hawana adabu Mungu kawapa chance hawaitaki basi asiyotaka chance na mimi na mtu shea jitihada yake tu mfam fadau amdaina wana pia watu fadau amdaina wale naona je tutapitishia kama nilipotaka kwa 3 nikisha basi akapitisha hukumu yake masaba ngine mpo kamkataa kaza kampinga kuna amri ya kugeuza wewe basi wale penda kampata sana mari wale penda kafuata mtu wa Mungu na mtume na wewe mpaka leo kimacho chako 3 ni gani maada mujafika korti kwa itu kwa darani meza jano kwa wanyewa tukingilini takisi situmewe kwa hapa tu hukumu mazikwe kishafi kija kwa itu korti basi mtazuilika lakini mkirijana wanyewa huko hapa na zambi hapa na chuchote wakati mtume lifukua 3 moja atabili yonki wambia mbazisha na tarikhi na kila kitu sana marekwa mtu mkali akaza unaona je hawa watu wanakataa chance basi na mimi naondoshia hawana chance bugish mmoja ndio kaniba kapoti ukali hapo ndio kwa nini kakatazwa na nyima kama azuri ya mpipi ah ukusikia bwana umefunga Nimesema mapepo yetu kishafi bwana ndio nakubadilisha 3 silofisha na koti tu hukumu mapepo kishafi basi basi haya tuya somo yako paka bagari bismillah namba na yule anokodiwa wakaniolea mke wangu halafu mwache akaenda kule akitikia akikata kumwache basi imekwisha. Na wanafanyiwa watu mara nyingi kwetu bwa kadhi mmoja akikuja zamani kadhi wanakubali kadhi zamani mhindi mmoja alikuwa rafiki yake sijui nini sijui nini basi akamwambia sijui talaka 3 hawa basi mimi tukafanya mahalili akakata kutoa bibi kihindi bwana bibi kihindi akakata kufuata bwana kihindi na mwingine babu babu khete babu khete mimi mwana mimi bukhayti ibu albana rafiki yake kihindi bana wakatana tutara katatu akambia ah bukhayti tu aidhuru huyo niolee bukhayti rafute macho bukhayti akaitikia bana bibi la kihindi akalio akakataa kulitoa bukhayti bibi kihindi akakataa huyu mama ni kwa shangu bana bibi kihindi sina sheri bana na mabubu yake na nina mumeba bukhayti mama niko bacha na nakwenda ni msikitie na pia kifua chake anafanya kutaka na baba yake anamgoja chini na bibi mwenye karadhi bwana kamkataa mhindi yake kapata kama buheti na wewe jaribu tu kama anataka tena atamtaka wewe buheti huyu baba wetu mwenye kubacha yangu bwana na bibi na mabuku yake kizi na sheria ni nini na kasi ya nini na nini na babu heti yake yuko nyuma na wewe bwana namuona mtaka wapi umekuishi bwana baba yetu kamtangaje kwa kwa sisi anasema sitaki macho na mwingine shekhe fulani vile vile akawa mtakani wale wasoma wanajua kwa kieli yangu katika macho ya sitaki akakataa kumtoa vile vile basi haya jaribu tu maana habari tu hakupi tena labda bibi mwenyewe simpende akimpenda ataambia bwana usiniache ndio sio kipya kinyemi kika kidonta pia atampenda kuliko wewe ndio sio jaribu upate dhambi na Isaya nikala kitu langa bila sauti ndogo mwambie mwenzako mtoto kusemeshe sasa sikoteri sikii bwana ulinzi wale kututawalia sisi tumetawaliwa bwana tumepewa hukumu hivi hukumu hivi basi kwa hiyo ujisi ya kanchi fulani hukumu ya chifulani isiwe pale fulani hukumu basi tena mimi kama parliamenti na nini sheria zinapitishwa kwa sababu kama kufujo bwana kama hapana kutukupitisha mambo wewe pitisha hiki wewe pitisha hiki usifanye hivi usifanye hivi hapo kwa fujo bwana ndio hiyo ha kweli vizuri sasa umefunga vizuri vile vile hayo bwana sikijume cha mku umemwona Umar Khattab wanzolifanya Umar kusema hapo bwana ndio hiyo kwenda kijime na mku basi itupata koti sisi tumepata mzee Umar tukamwacha mzee Abubakar na wote sawa sawa sijipia ndo bwana wewe kwani jipia to hilo hilo hivi sijipia nikitokea jipia cho tupe habari jipia hilo jipia tutakutana za maisha bismillah rahmani rahim sasa zanga na bwana zanga pisa basi tu semeje biki kido wala futu zima kasi dai tubadili twende wapi kulibadi wambie waja wangu pia watumwa wangu yakulu lati ahsan waseme mazuri tu bana mkubwa Sayyid Hassan alikuwa kwa msikitini akaja mtu pale kana mtukana na mtukana mtukana akakabata viatu vyake anatoka na kwenda zake. Yule mtu kamwambia, "Ijaka ani. Mimi nakusudia kukutukana wewe." Kambi, "Wanga uri na mimi nakufuza wewe vile vile. Nimekusikia lakini sina haja kujibizana." Kwa nini jibizana? "Itana taka safiu, bila tujibu wakitamka safiu simjibu bwana. Ukimjibu kimshinda utakosa viwa zaidi." Ndio hiyo. Sifa hiyo. Mtu mmoja bwana alikuwa anadaiwa kodi. Yule mwenye nyumba akamwita, anamtukana, anamtukana, "Mimi si mkubwa, ulipi kodi, si wewe nini? Udari kwa lala juu kitanda asubuhi." Chungu maneno. Yule anamsikia tu mpaka kamalisi. Akati, "Bwana unijibu." Akati, "Mimi sikufundishwa matusi kwetu." Yule, "Unajua kutukana?" Sisi pa hivyo kujua kutukana watu bwana wewe. Akasikitika bwana. Afadhali usingenipa maisha ya sokoni kuliko tafuko lako lotukana hivi. Tafuko zuri sasa mimi sijui matusi. Kwa nini nimefundishwa najuaje ungepata hapa? Nini sana kasi mimi kufundishwa majuzi. Anahangaika bado yule mtu. Adamu kubwa. Hey, utakwaza pia kumshindaye, mimi sio mtu kufundishwa. Kama mimi nimefundishwa kwetu, najuaje kufundisha nani? Basi, maneno mazuri bana. Hapana tabu kusema maneno mazuri. Mtu anakutukana. Wewe hivi, bwana, mko anajua bwana. Ikiwa kweli mimi hivi, mko anisamehe. Ikiwa si kweli kusamehe, wewe unasingizia basi. Leo kaja mtu mmoja akaniambia, mtu fulani anapiga kisingizia wangu mimi hivi. Nikamtajia mtu mmoja, alikuwa wanafunzi wangu siku moja. Mimi nasema hivyo, nimesomesha wanafunzi wakubwa kama mimi umri mmoja. Alikuja nyumbani kwangu, akasema kwa kipita njiani mwanafunzi mwenzangu mbele za watu wote akaniambia hivi. Akasema kwa chapu, kwa hivi mbele za watu. Mzake kwa klasi watu mikubwa mipevu. Mzake, nende wewe hivi. Na wangu msikizia mambo ya wangu. Akaja kwa hadithia. Ikote masomesha. Dabia, umemwambia nini? Nimwambia nini? Jambo ya kishaitakidi katika moyo wake, kwa mimi nafanya hivi. Hata nikimkatalia hasadiki, yakupoteza wakati bure. Mfahamu? Kisha itakidi mwenye, kwa mimi nafanywa hivi. Anapita kitu kana, wewe nini hivi? Nise, uwanko, faida yake nini bwana na kisha sadiki katika moyo wake. Faida yake nini mwenye anajua uwanko, basi ndio mkishi. Nzuri sana. Mimi siku moja hivyo kaskana tukaanua na pojo nini? Nikaenda kwa shaka wangu shaka Bakari. Mahamaki. Kwa mimi watu wananiambia hivi, wananiambia hivi. Akaitia chumbani peke yetu mimi na yeye. Basi akaniambia, wewe unamjua mtu takriban watu wote wametafiki kwa kuna mtu safi kumshinda huyo, unamjua nani mtu huyo? Nikaambia babako shaka mbele Bakari. Sheikh Abdallah katika tulitajikana ni kwa kujina kubwa safi na hivi nivi. Hata sina mbele kufikiri daraja hiyo Sheikh Abdallah Bakathiri kwetu Unguja. Na sina dada na najua mimi sijui Sheikh Abdallah. Mhm. Watu wote wametafiki kwa mtu mwenye sifa kubwa kabisa safi. Basi mimi nimekuja kwa hadithi ya Sheikh wangu Sheikh Bakathiri. Hamaki tetemeka. Watu wanasikizia uongo hivi. Basi Sheikh Bakathiri akaitia chumbani kwake ndani, mimi naye peke yetu, akafunga mlango. Akaibuka sana ile mchana, mimi nilikuwa nasomesha studio wakati sana, recess time, kaondoka bado na tabu kustahimili kusitenda tukano na nini. Akaniambia kanambi, wewe unamjua nani mwingine safi kuliko watu wote katika nchi zetu hizi za East Africa? Nikaambia babako Sheikh Abdallah Bakathiri. Basi kanambia, unamjua bwana fulani? Namuona huyo. Yule ni kwa rafiki wewe na babangu. Sahibu hali wal mali, kusaidiana. Na akaja akamtukana hivi hali kwa ni bongo. Wewe watu wanakujuaje? Hata ukikutukana hawa watu mnamjua mtu kwa mtu safi na akamtukana mtu. Ndio kutukana na kusabuli kusi, si shughuli kabu. Bas. Wakuli baadhi waambie hoja wangu. Yaqulu lati hasad. Sema mazuri, huna basi mtume akisema, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir. Kama kweli mtu anaamini Mungu, kwa Mungu atalipa. Awalipe wema kwa wema wao, awalipe baya kwa baya wao. Unitakidi kuna pepo na moto, fali yakul khaira. Na sema ya khairi tu au liyasmut. Unyamazi. Huna na khairi, nyamazo sema na shari, kwa nami nitabiu na shari, usimjibu na shari. Tufike hapa. Mungu atatuwafikia inshallah kufuata kila yaliyo ndio na kujiepusha na kila yasiyokuwa ndio. Leo tunamaliza dua yetu hii, tutasoma kesho nyingine. Leo tunamaliza hii dua, imepangwa alifu bete mpaka mwisho. Moja katika wazee. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النبى بعلوم في الدارين أمين. جانا مكوشة من يسوك يانا مكوشة بريدي نيني نكتفونا كرفوزة تسكينوجة كرفوزة كوشة سوتي badi ya kutafuna tagawizi kujini baridi mkatafuna karafuu da suri na kausha sauti hai uzee bwana wewe naona kitu cha kipetu cha kinguje mtafune wapi kabla hapo kuna masuala huyu mtu katika swali yake hapa sasa anasema katika maneno haya waqala lilladhi dhanna annahu nadin huma zkurna rabbika nabi yusuf alikutana na wale wenziwe jela akakaa siku za kukaa sasa wale wawili walikuwa wanatolewa akamwambia mmoja katika wale ukaenda huko kwa mfalme udhkurni nitaje kwa bwana wako basi alisema kwa watu wengine anasema oh nabii Yusuf kakosa hapa makinga bwana mtu kutaka msaada kwa mwenzio kwa jambo analiweza si makosa mtume kibambia mtu nipe maji kaditie saidi na makosa gani hawa wanaosema hivyo nakumbuka wako wanaosema hivi hawa wajinga bwana sio wao watajua kuliko mtume bwana anamwambia ukaenda huko udhkurni nitaje kwa kuna mtu kafungwa bure huko jitahidi na kukusaidie basi hamna kosa ndani yake na wanaosema mnakosa wamekosa wao Mungu mwenyewe anajua bwana. Walinualima umitawi la hadithi. Tumemfahamisha kujua hakika ya maneno. Hakika ya mambo. Itamshinda kujua hili. Basi. Swala nyingine. Kabla kesho sauti itakuwa nzima si hiyo zile karafuu zetu tena. anasema hii mifungo tunayofanya karibu na mwezi wa Ramadhani walikana wake kwa ume na huko pita mambo ya matata makubwa na wao wanasema wali mifungo ilianza tangu Ramadhani kwanza zama za mtume waongo basi waongo sio wakati wa mtume ukifika mwezi wa Shabani mwisho katoke majeshi ya watu wende kumaliza starehe zao kisadi zote wazifanye jeshi la wanaume na wanawake au mchanganyiko anaosema ni hayo mwoko haya mambo yamezuka baada mtume baada masahaba baada tabiina wakati watu wamestarehe wenyewe shetani dasturi yake hutafuta kwa chezea wasiofanya kazi akawachezea hawa watu akawafundisha kwa Ramadhani itakuja hiyo mwezi mzima fisadi hakuna kama ni zaidi fisadi zote basi ayo ni mambo ya uzushi inna shababa wal faragha wal juda mafsadatu lil mar'i ajmasana ujana wa wale watu والبلاغة أنا كاتلوت وتجير وناه فالجودة لو تجير دولو بركيا بدك في السنة زيت ولا مين رين فكوي جات وجيرة نعيش شو أنك تبصوم ولا مصاحب ولا ما أبوي ما هذا زمان يا جاهز لكن ما تبغاه بيجانا ولا سرداو نيني ولا كفانا kama mfano wa kizunguru sema shetani utafuta mikono siku ya kazi akaipa kazi kufanya kazi za fisadi sio kazi nzuri hapana shaka mabaya kutoka vijana tuone umatupu wamekombani faraha watafanya fisadi lazima hapana shaka ndio sio hapa hakutaki wengi namna hiyo. Hapana faragha namna hiyo. Ndio wengi mashamba nini? Lazima fisadi itapita. Usipatane nao. Usipatane nao. Na wanawake nao vile vile. Na wale wanafuatia. Hadi kwa si wabaya. Mwisho wake wakiwa na wabaya yale wataanza kufuata kidogo kidogo. Sio sio. Wanawake wakipatana na wanachuzi wao ambao wabaya, hata wasipo wabaya wataingia ima kwa kulazimishwa au kwa kutamani au kwa kujaribu. Ndio maana Mungu akasema ana khila umarafiki yauma hizi siku hiyo kiyama baadhum ni baadhu watachukiana kwa sababu haharibiki mtu ila barafiki. Mwanamume yote aloharibika akifikiri akianza akianza ataona fulani huyo rafiki yangu ndo ndani mwenyewe peke yake jipa asigharibika. Mwanamke vile vile sasa mpendana na starehe na nini? Siku ya kiyama mtashukiana. Mawada tabainikum fi hayati dunya. Mapenzi hapa tu. Siku ya kiyama akionekana motoni atamchukia kweli kweli fulani. Asifike sasa. Wa yawma yadu dhalimi. Siku ambayo mwenye kudhulumu nafsi yake atakuwa majanga maskini nipotee wapi? Bayauma ya hadhuwani siku ambayo atakuwa majanga mwenye kudhulumu nafsi yake yakulu waweza sema ya laitani ya wailata kwanga miapasi laitani laiti kwa mimi لَأَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا سيكون فانا فلان رفيكي فلان دوزير كيلات يا ويلتا ايه وانجم يقال لَيْتَانِ لَيْتِ قَمِينُ لَأَتَّخِذْ فُلَانًا سيكون فانا فلان خليل رفيكي لقد ظلم ظلم قتل وسماش مناو kwenda kwenye mifungo mwanamume wala mwanamke. Usimache mkeo kwenda kwenye mifungo, simache ndugu yako, simache mkeo. Kama posema faraha, faraha itapelekea kufanya kutaka. Unakwenda mwenyewe kustarehe na mkeo na watoto wako, aina yako, siku yoyote neka astarehe mwenye na mtoto. Mtume akitoka nokeze anakwenda kustarehe nje ya mji, anashindana na mbio ya mafarasi au kwa miguu. Mtume sio starehe mke mume peke yako, toka na mkeo starehe, mke Jumapili, mke Jumamosi na mtoto na nini, mke nyumbani sio la kwetu. Imekwisha haa. Sasa tusome. Wa kulli ibadi wambie uja wako yakulu lati ahsanu, waseme mazuri, wafanye mazuri. Kala umesema kusema, kala kufanya kazi yao ya huyo, waseme mazuri, wafanye mazuri. Usiseme baya. Tumesema mtume kasema, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, anuamini Mungu atalipa, anaamini kuna siku ya mwisho ya malipo, falyakun khaira, na aseme kheri tu, afanye kheri tu. Kuna jaza au liyasmut au na jinyamazie, huna la kheri ya madhaba. Sema nini? Soma uradi, fanya jingine. Kuli ibadi, wambie uje wangu, yakulu lati ahsanu, waseme mazuri na wafanye mazuri. Basi mabaya tu. Inna shaitana, shaitani yanzahu bainahu, anafisidi baina yao. Maneno yanapanda, yanapanda, watu mambo yanabadilika. Inna shaitana, hakika shaitani kana insan, amekuwa kwa binadamu aduwa kubina, adui anaodhihirisha wadudu wake, kampinga Adam, kamtabisha Adam na nyinyi tukile vile. Kwani unamtii? Kwani unamsikiliza? Rabbukum adam, Mungu mwenyewe anakujueni mema. Iyasha akitaka, yarhamuku atakurehemuni, atakurehemu sharmizi duniani na akhira. Au iyasha, au akitaka yuadhibuku, lakini sio vyovyo, sio vyovyo. Hizi ndio zile aya zinasema mutlaku na mukayyad. Wadhalimina aada madhalimi, wabaya mkatapana, wema mkatapana. So hizi ndio mutla, halafu zina mkwa. Mkwa ndio rehemu wazuri, ana waadhibu wabaya. So vyo nakweli, rabbukum a'lamukum, Mungu mwenyewe anakujueni tena, anajua huyu anastahili kurehemewa. Inshallah sisi tunatumaini huyu mbaya anastahili kuadhibiwa, sio mambo. Rabbukum a'lamu bikum, Mungu wenu anakujueni tena. Iyasha kitaka, yarhamku, atakurehemuni kwa kuwa mnastahili kurehemewa. Au iyesha, au wakitaka, tuadhibuku, atakuadhibuni kwa kuwa baya. Wadhalimina, aadhalu madhaba alima. Mwenye kudhulumu nafsi zao, mwenye kudhulumu wengine, mko kapaza. Haya, wa marsadaka alimukia, hatukuleta sisi uwe mwenye kutegemezea wao. Wewe si akili wao, wewe umeletwa mwalimu tu wafundishe, sio mlinzi wa kitu. Si mlinzi, wakipotea wakifanya nini? Leo umekuja sauti ni matata na wamarsana kali, hatukukuleta sisi juu yao wakila, kwa wewe ndiyo mlizi. Si mlizi kutaulizwa kwa nini na kenge mutoni. Wala tusalu an ashabi jahimi, kutaulizwa tuta mutoni kwa nini na kenge mutoni. We sio mlizi, we ni wakwambia atofata kafata, atofata hiyari ya kimuji, huna lawama. Ndiyo wama arsanaka hale makila, hatukuleta sisi uwe mlinzi wao, Makosa yao ni kabata. Haya nakwenda. Warabuka na mwala wako Adamu ana wajibu mema. Bila mbisama watu tatu. Bwana katika mbingu, Bwana katika ardhi na vitendo vyao. Kila mmoja ana mlipo kwa kazi, kwa dhiki. Adamu anajua mema. Bima mbisama watu tatu. Bwana katika mbingu, Bwana katika ardhi. Akawafadhilisha Bwana stahili kufadhilishwa. Akaweka chini Bwana stahili kuweka chini. Walakad faddalna ba'dha nabiyina. Tuliwatukuza baadhi ya mitume juu ya mitume wengine kwa vitendo vyao walivyofanya. Tilka rusulu, hawa mitume, kwa kuwa kila mmoja ana jitihada yake, wanazidiana watu kwa jitihada kwa mema, basi hata mitume vile vile. Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Tunatukuza hawa kuliko hawa. Minhum man kallama Allah. Kuna wengine mpaka wasemeza hivi. Tukaona tumemwona kwa sababu. Bwana baba darajati. Wengine daraja kubwa zaidi kuliko hiyo. Yote kwa vile vitendo vyao vifanya. Kila mmoja na lake. Wanazidiana watu. Basi. Walakad faddalna ba'dha nabiyyin. Tumetukuza baadhi ya mitume kuliko mitume mingine. Na baadhi ya binadamu wengine kuliko binadamu wengine. Na baadhi ya malaika kuliko malaika wengine kwa kiasi ya mali zao. Na wewe jitahidi utatukuka kwa kiasi cha mali yako. Lirijali nasibu. Wanaume watapata sehemu yao. Mimma tasabu kwa jitihada yao. Kwa nini saa na wanawake nasibu watapata vile vile mimi mtasabu kwa jitihada yao. Walakad faddalna ba'dha nabiyyin, kama mbarbasema Nabi Adam bwana mkubwa, lakini kashindwa na watoto wake, hakuweza kutimiza. Walam najid lahu azma. Walakad ahina ila Adama, tulimpa amri zetu Adam, fanasia, akazitupa nyingine. Wadam najita muazma, hatukumwona anasubira kubana. Nabi Yunus vile vile anaambiwa mtume, wala takun ka sahibi lhuti fasbir stahmili kama sabara ulul azmi, kama walivyosubiri wale mitume kwenye azma kubwa na jitihada kubwa. Naona hivyo wanashindana kwenye jitihada zao, sio nguo kabla ovyo ovyo. Mitume wenye subira kubwa ni wa Nabii Muhammad, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa, Nabii Nuhu. Kazi kubwa wamechukua kwenye mabaika, kinyume cha Nabii Adam, Nabii Yunus. Wala kaida hita ila Adamu, tulimpa amri zetu Adamu, fanasia, akatupa nyingine. Wala mnajida wa azma, hatukumwona kuwa na subira kubwa. Vile vile Yunus, wala atakun kasahibi huti, usiwe kama yule aliyemezwa na chewa au na papa, hakusubiri. Fasbir hukumi rabbika, subiri ufate amri za Mungu zote. Wala takun ka sahibi huti, usiwe kama yule aliyemezwa, hakutimiza amri nyingine. Fasbir stahmili kama sabaru al-azmi, kama alivyostahimili wale mitume walikuwa na azma kubwa na jitihada kubwa na subira kubwa, wakazidiana hapa. Wa idh ibtala Ibrahim rabbu bikalimati, Mungu alimfanya Ibrahim mitihani mingi, fata mauna akajibu zote. Adamu hakusikiliza, japo ndo baba kashindwa na watoto. Ndio hivi, sio mambo hiyo. Eh? Walakad fadhalna tuliwatukuza baadhi ya nabiina, baadhi ya mitume ala baadhi kuliko mitume wengine. Kwa hiyo dada za basi na wewe na mwingineyo atalipa kwa jitihada zake. Wa ataina Dauda Zabura, tukampa Nabii Daudi Zaburi ile ndio kitabu chake. Wa yakhafuna adhabahu, wanaogopa adhabu ya Mungu kwa wao tu mambo. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, adhabu ya Mola wako ni ya kuogopwa, si mchezo. Usisikie zikiri wakee mpaka muridhi lato. Eh, muridhi wangu siogopi. Siogopi bwana. Hao ambao wana kweli kweli wanaogopa. Umesikia? Usikubali kucheza zikiri bwana. Adhukuri jalati haruke kikohoa. Kwa bibi alikohoa bwana. Umesikia? Adhukuri jalali haruke kikohoa. Sio dini ya Rasuli. Kwa hii imenzuliwa. Yahtaji Yesu adi mashehe kusulia. Wapi ni kuzuliwa ibada kukohoa bwana? Zanudia bisalati. Jamii mnaijua. Yaumu jumuati ilahi kuhaliliwa. Hiyenu tashtiti zikiri mwepidua. Wapi ni kuzuliwa ibada kukohoa? Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi Islamu, idha nudia lisalati, fakadhiniwa kwa ajili ya sala, fasta'u ila zikrillahi, yendeni zikiri ya Mungu, zikiri ya Mungu sala. Ndomekota hiyo. Zikiri ya Mungu sala. Kaiba mchele. Sidini. Mzamu. Zanudia ni salati. Maki zanu ni salati. Zanudia ni salati. Jani mnajibu. Jota mnajibu. Izanudia ni salati. Fakiazini wa kwa jide sala. Mindyo umijumati. Fasa hula zikri lahi. Yedeni zikiri ya Mungu. Zikiri ya Mungu sala. Kusoma Qur'ani. Kusoma niradi. Choku nguruma. Kama kwa sema shani. Ndiyo anasema, zanudia lisalati, jamii mnaijua. Yaumu jumuati ilahi kuhaliliwa. Halili Mungu, la ilaha illa Muhammadur Rasulullah namna hiyo. Eh? Hiyenu tashtiti, zikiri, mwepidua. Wapi likosuli? Hebu mtu aseme kwa mtume alikohoa akaruka. Au masahaba au nani? Lete kitabuni. Akasema, kwanza kwa Sheikh Hussein, yuko mtu mmoja kabila fulani simtaji. Ndio anakwenda kutafuta uzushi huo nchi za nje kale tu zikiri. Ashitwa Hussein. Zaba nyingi leo. Yeye Hussein. Tangu zama se Bargashi jipata na kamiteni na kamiteni. Kitende hivi. Kwanza kwa Sheikh Hussein ndiko nilipozuliwa kasua mzee Hussein. Simtaji kabila fulani. Namjua. Sio namjua. Najua kabila yake na nini na nini. Bwana pata kwa nje akasu kuchukua kwa Baghdadi Bariani. Shetani wote wakaleta hapa. Kwanza kwa Sheikh Hussein ndiko ile kusudiwa. Kwake ilikuwa dini hajapo wakati wake haja kufunja na hiyo. Kwake ilikuwa dini haikuwa kuchezewa. Leo mashindo ya nini? Kofi shingo kudemoa. Wapi ile kusudiwa ibada kwa kwao? Mimi sasa nikini. Mnasoma nini zina vitabu kufunua? Yenu nikopa bwana. Babote vile ikiwa. Ima nilele mama au pepo kimavua. Api liko zuri. Nabani. Un. Unidu. Weteni. Andavina za mtu. Hawa mnukidai. Wawa ndo. Washirika wa Mungu wetani. Zamtu minuni. Mkabaja wao. Ndio washirika wa Mungu. Mkabacha Mungu peke yake. Mkache kwa kudu Mungu peke yake. wambie wakuondosheni mabaya, hawawezi, hawana amri. Ala lillahi al-amru lahu al-amru khalqu bil amr, kun ba amri zote za mkononi wana lauli. Kul inna al-amra kullahu lillahi, amri zote zipo katika mkono wa Mungu, mapo yote ni ya Mungu. Atakalo ndilo huwa, ndiye pweke mwenye kuwa mwenye amri za shari, hakuna mwingine bwana wete. Fala yamlikuna, hawamiliki kashfa dhuri anku, hukuonesheni hayo madhara yenu uzie ukesha, wala tahwila, wala kuyageuzeke na batengine na kukuka pana. Madina ilikuwa tabu kuishi, ugonjwa mkubwa ilikuwa nchiba ugonjwa mkubwa. Hata mtume akipita kwa tazama masahaba zake, kila pahali wanaugua, kila pahali wanaugua. Akenda kwa Sayyidina Abu Bakr Siddiq kumtazama, tabani Sayyidina Abu Bakr hajitambui, ana wewe seka weseka jumwesho tuweseka mjuu. Mtu anasema neno hakitambui, kamgozo nisemia maneno sibabake hivi kunasemesha mtu ajukujibu toka babaika kuboboko anaboboko tu senobaka najua sisi anakwimba. Mtume kaja na habari anakwimba, anasema kullu mriin musabahu fiadi wal mautu adina min shiraki ladi. Ubinadamu kila mtu akiamka asubuhi hana yakini ya kuishi, mauti yamemkurubia zaidi kuliko kidamu ya kiatu chake, na mimi nakufa. Hii balaa ya Madina hii. Abu Bakr Siddiq bali kachukia Madina, naichukia tabu, ugonjwa hata na baba nini fanyaje, anabobokwa manirofiwa na mtume kwa mbele yake tamtambu, anakwimba anasema kullu mri'in musabahu fiyani wal mautu adna min shiraki ladi. Kila mtu anapamuzukiwa mbele yake wake wakafurahi, kutaishi naye wapi bwana, mauti yamemkurubia zaidi kuliko kidamu ya kiatu chake. Tumekatoka kenda kumtazama mzee Bilali. Bilali mtu mwakasoda wakati wanakaa karibu pale pale, akenda anamsemeza wapi bwana, anabowoko naye anakuimba, wote anakuimba tu kusukula ni kuimba jibu kuimba adada itashiri hata bitana lailata biwadi waindi idhiru wajabilu wahajabdu wandi shamati utufelu natoka adada itashiri, natamani nijue ntarajia kwetu makauntu maishi hapa ugonjwa tumtuku huu. Bilali pia yacherele namna gani chi ada laitashi, natamani nijue hadhabitana lailata nitapata fursa ya kulala tena mara nyingine biwazi kwenye mawanda yetu ya Maka waindi idhiru wajabilu karibu yangu na miti ya kivumbasi na miti mingine iliyonukia vizuri hukwakolichichotuku nini huku wahadi abduwanzi mijamiyahu mijannati nitaweza kuewa na kile nini maji ya hapo mijanna wahadi abduwanzi shama twatufizu nitaewa na miti ya shama natwafizu na miaka nchigani kile Bilali bani salama kweli bani na tofrani na Madina kwa magonjwa Madina. Mtume ila nampende ugonjwa ajitambu ila mtelemeze mtume akomba dua mjizi wapendeshe watu wangu Madina, wasichukie na matutaishi vipi hapa, waondoshe magonjwa. Ikiwa hapana budi wapo magonjwa hayo, basi niende Jufa. Jufa mahali bali na pale, hakuna watu wengi wana watu makafiri makafiri, yakaondoka Madina magonjwa Madina, mpaka leo Madina bahati nzuri tunaona kuliko Maka. yakaendapojua basi hawa hawawezi kulidutazina za mtu kweteni hawa mnojidai kwa wenzake Mungu hawa ni mduni kwangu mwenye sifa yake kweteni wakuondosheni mtu atakayeondoke fala yamlikuna kashfa dhuri hawawezi kukuondosheni hayo madhara yakaenda zake kabisa kabisa wala tahwila wala kuyabadilisha kana kingine ulaika alladhina duna hawa ni waumba kama Nabii Isa kama Uzeri lakini yabtaguna wenyewe wanatafuta alwasilata njia ila rabi tuwafikishe kwa Mola kwasiwa tena wayarjuna rahmatahu wanataraji rahma yangu iwafike wayakhafuna adhabahu na wanayogopa adhabu ya Mungu inna adhaba rabbika kana mahdhura adhabu ya Mola wako ni ya kuogopwa si mchezo fakaifa kana nakiri vipi niko kukataza kwa si mchezo si mchezo basi wasila sio ile jua ya ushirikina japo njoni twasila we mwanao kimita Muhammad Muhammad kweli bwana mwanao kumita Faruku alikuwa Faruku kweli sijina tu masaite wasila ikijateka lumunyezi basi ndio kesho mkapiga bibi bibi yako kimita bibana basi na watu hivi wasila maana nyingine wakachukua ushetani wao wakitosi kwa nini hawa makafiri zama za mtume walifanya mtume wao wakawita Rahman Rahman Mungu huyu kama Mungu kweli si maneno tu in hiya ila smaru majina tu baya sammaitumuha antu mmeleta nini kwetu masanamu yenu Lata Mungu mwanamke Mungu kweli yule Lata Uza Mungu mkubwa huyu mwanamke ni enzi kubwa enzi gani kwa Manata huyu Mungu mwenye neema kubwa neema gani jiwe nalo lakini jina bado ulini unafupa basi na wao jude ile wakati wasila wasila wasila Qur'ani imeteremka mtume akabainishia watu bwana zanna ile ikadhikra tumekuteremshia mawaidha haya vitu bajiri nasi uzidi kuwabainishia watu manu zira ilaihi na wanavyoni wengine wakazidi kubainisha wakazidi kubainisha wakafasiri Qur'ani tangu zama hizo masahaba na matabiina na wakaja watu wengine wakatunga madictionary ya kufasiri Qur'ani tu hata ulaya yako madictionary mgeni kuhusu sayansi na kuhusu nini madictionary wameanza Uislamu kuna madictionary ya kufasiri lugha kila siku kuna madictionary ya kufasiri lugha Qur'ani tu kuna madictionary ya kufasiri lugha hadithi ya mtume namna hii leo madai yako madictionary vitu mbalimbali basi moja katika urahi mulisfahani kapa uko saati 500 na kitu kitabu chake mufradatu al-Qur'an kufasiri neno moja moja la Qur'an neno moja moja neno maneno magumu akasema wasila wasila anifasiri wasila alwasila atawasulu ila shay'i kukifikia kitu bila kubati kwa kuna kitaka kitaidu kifikia tu wasila wa hakika tu na hakika ya wasila katika aya hii ya Mungu hapa wasila katika lugha ya Arabu al wasila tu atawasulu ila shay raghba kutaka ukifikia kitu una hamu kifikie ukipate ndio wasila wa hakika tu sharia na hakika tamko hili katika sharia wasila muraatu sabili kujitahidi ufuate njia ya Mungu ndio sila. Bilimi kwa kusoma kwanza walibada na kujifanya ibada kwa tahadhi makali ya sharia, ukajitahidi ukafuata yale matukufu ya sharia, ukajiepusha na mabaya yake ndio sila. Basi yabtaghuna ila rabbika sila, wanatafuta njia ya kusogeza kwa mguu kwa kuwa wamesoma, wanafanya maibada, wanafanya mazuri, ndio wasila. Aya nyingine vile ya walidina ya hidu fisabili kabi wabtaghu ila wasila, wabtaghu ila wasila, tafuta njia ya kufika kwa Mungu ndio wasila. Mwisho al wasila tu atawasul ila shari, kukifikilia kitu biragba, una hamu kifikilia, wakatifikilia ndio wasila. Wa hakikatuhu, na hakika ya wasila katika Qur'ani hapa mwanaji wake muraghatu sabibi, kuchunga njia za kuzipata vizuri, bila ilmu kwa kusoma kwanza, sio vyo vyo, walibadati na kwa kufanya ibada, kwa tahari makarimu sharia na kuyafuata yale matukufu yote ya sharia, ndio wasila kamili. Wabtaghu ilaihi wasilata, tafuteni njia ya kukusogezeni kwa Mungu. Yabtaghuna ila rabbihim wasila, wanatafuta njia za kuwasogeza kwa Mungu. Na mtume akasema, na Mungu akasema katika hadithi al-Qudsi, kwa hakuna cha kumsogeza mtu kwa Mungu ila kwanza kutimiza wajibati zake. Ndio asila kutimiza wajibati zako juu ya Mungu. Ndio asila akasema Mungu katika hadithi kursi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratu alayhi, ma taqarraba, hawezi kujisogeza kwangu mimi mjani pata kumpenda bishaini kwa jambo lolote, ahabba ilayya nolipenda mimi zaidi kujisogezia yeye kwangu, bimisli adai maftaridhu alayhi, kuliko kutekeleza yale ya wajibu wake kwanza. Thumma wala yazalu abdi, kisha anaendelea mja wangu, yatakarabu ilayya binawafili, sasa ndio tena masuna tena na masuna hata ndio tukumpenda. Bas hayo ndio mambo, huu ndio wasila. Mbona mnaambia jipendekeze ni kwa Mungu, tafuteni njia ya kumfikia Mungu awe radhi na nyinyi, akutieni peponi, ndio wasila bora tena. Ndasema sasa kwa tena naam tena Mungu akisha mtume kafiri kubainisha kwangu kasema hakuna wasila ulio bora zaidi kwa kukusogeza kwa mbwana upenda, ma taqarraba ilayya 'abdi, hawezi kujisogeza kwangu mimi mja wangu nikampenda bishai kwa jambo lolote lile, ahabba ilayya nolipenda zaidi mimma taraktu alayhi, kuliko yeyote mizie yale nilomwajibishia. Thumma laza kisendelee tinafi yatakarabu binafi anjisikilize kwa sunna hata wa matampendo wakati huu. Basi hii ndo wasila, sio wasila kusoma maulidi, sio wasila kupiga ngoma, kucheza zikiri, wala sikusema mimi wapi mesema tena, hao hao wanafasiri Qur'ani. Hii nyingine mujamu Qur'ani maki dictionary ya kufasiri Qur'ani mwingine uzasi yule Raghib Isfahani huyu Abdurrauf wanavyona kubwa nafasiri Qur'ani akafasiri wasila. Hapa ni mwene nichi kubwa alwasila ma yukaribuku, yale mambo ambayo yanakusogezeni kwa Mungu, mina taati mashrua, taati lawekwa na sharia, sio za uzushi, alati qamat ala ususi tashriya, ibada zilisimama juu ya msingi wa sharia. Ndio wasila tawili, wasila taputani njia ya kwenda kwa mguu kwa kusimamisha maibada mataa yanayosimama kwa msingi wa sharia. Wala isat wala siyo wasila kataati muzayafa, hizi taa za uongo muzayafa zaidi taa za uongo itulazikari kama zikiri abia sana mbu kwa hivyo kirabu miki tuwa hicha kirabu yu kiswahili chetua na tunga kiswahili kikafahamika kama kwa sema uyo mtu aja na mtukana kumena nisifu kwa sema sikuile mtu moja na mwambia mwanafuzi wangu nina abia sana tuka mitabu bake watu wana kifahamu tunga fulani fulani kita mkaka kifahamiki ya na wazimu josi ya wana utungi kwa zamiki siwa simu huo Qurani bana mubayana mubayana zimebainishwa zinafahamika Qurani. Usema maneno hayo aitaye Abu Bakr Bisali mkenda nani hafahamiki yale mambo pasi wazimu ipa mku mwenyewe katika bani wake afahamike ya kwani sifahamike ya shetani ndio sio bana mfahamu tunga kitabu kifahamike kifahamike maneno wazimu shetani mubayana mubayana kwa kila moja mbayana kwa nyingine mbayina ya Qur'an zinakuja kuleta tafsiri mbili mbili tatu hapo baada ya sasa hiyo wasila sio kataati muzayafa taa za uongo ni tunazikari kama zikiri hizo watubuni ya kupiga madafu misikitini bwana kupiga matari lakini mimi ushangaa kila siku nasema nao pia wacheza zikiri. Unatukini kweli kwa nini bwana? Uruke upate nini? Yuman ala al-mukhtari salan ya basbati. Sharifu kaja kamnyima chakula. Haya. Hizi ibada bwana hiyo. Atimana ala al-mukhtari salan ala fadla. Abidari dhul hala yatamana sharif kaja kamacha manja unjuu kwa mchezo wana hata hili pia kala zikari watubuwe ni kupiga magoma bwana pia batali misikitini pergani unaitukidi bado kweli kweli kweli itazani ni leo katika mtia wa dhahabu ziko kwa shemeni kati wal mawalidi na maulidi haya uzushi tu sababu ya sali bana huyo huyo anafasiri Qurani wazia tena bila hapo na kuzuru makaburi sasa ni safiri leo Batman Batman paka Baghdad si ziara leo ziara ziara tano zaya hapa hizo ah wewe mpepo utajua zaidi kushinda. Sasa tunazijua bana. Sasa tunapunga matabari leo. Leo haudi bana fulani leo haja ndani kwenye ziara zake kwa kwenda. Bas sida si dini zo. Wali itikadi na kuitakidi ana fi auliaa kwa katika makaburi hapa na mawali. Yutawassalu bi qubuli watu wapo kwenye makaburi yao. Fasahabu na biha hawa ndio kwa makaburi ni. Muhtajuna wana shtajia bana kama nini? Kuna itajia kujisweza kwa mgu, sio mingi. Sio iba. Menti. Kwa kulu mantakaraba, na kila mwenye kujisogeza, au tawasala, au kaoba, kwa jahaza, au shala kesho kasema zaidi. Bikabri fulani, au nini, fawwe yuhadu Allah, na kwenda kinyume na mgu yo. Ado kwenda, kaoba, makaburi. Na kwenda manadiri, kufanya ziara zao leo, leo kuna nini? Leo kuna nini? Tabia zaidi anasema huyo. Fa huwa yuhadu Allah bi shirki khafi. Anakwenda kinyume cha Mungu kufanya ukafiri ule ufisikana watu walio kafiri. In faida hizo. Makafiri hawa. Kama ile wasila. Baada ya kumwomba Mungu useme fa anta la ya ibn Adam. Wewe ndio mwenyewe bwana bin Adam. Wewe ndio kwa antala basi ni wasila inosomwa na watu wenyewe wakasema hudo wasila abaita mwenyewe tu ule mtu wasila kama nilivyosema kama nilivyosema lata mkubwa na mke huyu ndo mnyizi mkubwa na mke huyu mnyizi mkubwa na mke kweli huyo sijina tu Uza huyu ndo mkubwa na mke mtukufu utukufu gani ndo nalo jiwe wa manata huyu ndo mnyizi mkubwa mwenye neema mwanamke ini ya inasimau majina tu halu samaitu ndio masamaitu muha antu maabao nyinyi na baba zenu kwa mkazua majina mkaitu masana mwenu basi na huruwa kaita kitabu chake alwasila hii ndio sababu ya kukusogeza kwa mku sababu ya kukubainisha na mku tasila badili ya kumwamba mku useme faanta laha ya mualui wewe abdazala Bilalul Haddad, ndio mwenyewe. Unasubia kwa mgu hivyo? Au unabaidika? Mbaidika kweli kweli? Eh? Bana ambaidika. Basi mwache mwenyewe. Aite wasila. Kama wewe umwita mtoto wako Faruku, ndio Faruku kweli ofisi banani. Umwita Sudani ndio kweli ndio nani? Si basi. Sijina tu. Basi wal wasila. Ile wao kuita wasila dua yao ile ya matata yaso zomboka maisha ile ya iwa tuwezi somo dua hiyo ile kinyume lakini ndio jina watu wengine ndani yake mna huu fa anta la ya ibn Ali wewe ndio mwenye ibn Ali kula na la wala vile vile sio wasila zile fatiha zile tunaletwa baada ya uradi al-Haddadi. Ule uradi al-Haddadi si wake yale ni maneno ya mtume, zikiri za mtume, dua za mtume. Kazipanga tu zuri, kapanga kazipanga ule uradi al-Haddadi. La ilaha illallah subhanallah alhamdulillah zile mwenye mtume, lakini kazipanga kwa namna yake mwenyewe nzuri. Lakini khalafu ikisha kusoma uradi huo wa al-Haddadi na nyinginezo utiwa fatiha, fatiha nini, fatiha nini, fatiha kitu gani, ndani yake mna humo kama yumidana bima anna Allah yahmina bihimayati, Mungu atuhami kwa himaya za hao masharifu Hadhramauti, sio mku Mbahama. Ukibadizi kwa uradi wa al-Haddadi pale utofata nyingi. Nini fatiha? Zulia fatiha. Ata yu kusema fatiha. Hakuna wana. Kama shiha na alia kwa famisha. Hakuna uzushi tu. Haja kwa kwa tamtume. Watu kakaya fatiha. Ukimanga fatiha. Yuko tu yangu Shabani anasema. Kikwetu kisuni. Fatiha. Atawi na sharifu bila mtu lakini jamaa zetu wa kibazi fatha wale watu wavyovyo wale watumishi ndio fatha huku sharifu tuwapatie sasa na jibu kuna kuna wapatie wa na kipetu kimanga bana wale watu ovyo ovyo sebere nenda kwa shughuli za kimanga itima uni sikali la mtu tu mwanzo fatha fatha ukishindwa mtu wangu ile mtu mmoja mgema tembo tamu alikuwa anapita pande za ukoma bunyania kulamua ushamba huu mamba zako alikuwa gema tembo tamu. Nguja misikwahi kwa tembo tamu, nimaza kunywa vizuri ya zamani nguja. Basi kapita ule mtu na binundu. Tembo, meja tembo. Akawapitia masharifu, wamekaa barazani. Wakabitia, zoya, tukutia fatiha, zoya. Kwa kwa nambio, tukutia fatiha. Anatimbia mbio na binundu vake va tembo tamu. Akaenda huko akabimina, ile binundu vake, nyumbani kwake. Akajanavu wa vituku, hatiani. Yenini, fatiha. ipape tena. Mketia vipi kwa mjati ya mwe fatia mketia hapa. Sasa tu kutia ni fatia hapa. Wangu tu kitaka kunywa na tembo bwana. Na wale nakili kwa shinda wao. Sasa tienda. Ikapita api. Tembo bila tembo. Kutia utetia. Basi. Mungu chukua kwa kuna. Basi ndani yako mo. Wayahmina. Atuhami bihimayati wa himaya ya masharifu Hadramauti. Usisome bana. Basi tumeni kusema bihimayati lahi. Ule Rabi al-Haddad kibalizika bana, sikiliza. Sikiliza anaosibisha bana. Mwenye hana habari pengine anasema nini? Inna Allah yahmina bihimayati. Tutalipwani. Bangalawi sulu ufruhu nini nini nini kila bana. Inna Allah yahmina bihimayati, Mungu atuhami kwa himaya za hao msharifu Hadramauti. Sio Mungu. Usisema bana wewe. Aise tuwafita hata mtu kujewe wanjipaka tu. Mga njipachika tu. Masharifu singazili kine sese. Naki huku. Wanjipaka tu. Betoka kwa hata mtu bani. Josi ya wani. Nduka nini? Imported huku, exported kule. Waliumitu nabi. Madadi hii. Atusaidie kwa misaada ya hawa masharifu Hadramauti. Sio Mungu. Usisome wala. Soma ule Rabi al-Haddad maneno ya mtume. Ikiwa usitie Fatiha zile bwana. Hujui unasema nini? Anasema ndani yake masharifu anasijua. Ndani yake inna Allah yahmina bi himayati. Mungu atuhami kwa himaya za Baghdad, al-Baghdad. Uyumidi nabi maradhi. Atusaidie kwa misaada ya hao. Wayanfauna bi mahabbatihi. Tena tunufaike kwa mahaba ya kuwapenda masharifu. Ukimpenda Mungu kutupa kusaidia upenda sharifu. Kwa wapi Mungu atakusaidia? Kwa mapenzi ya Mungu hakusaidii kupitia peponi. Sasa useme isha. Isha nidoje. Naam. Wayanfauna bi mahabbati. Tunufaike kwa kuwapenda masharifu. Mungu anamwambia mtume wapie. Kwa kunipenda mimi hakuna maana. Sioweza kumpenda sharifu. Kul in kuntum tuhibuna Allaha. Ikiwa kweli mnampenda Mungu, basi hakuna faida sote mfanye. Fatabiuni, nifuateni mimi. Sali, funga. Lakini si basi tupate nifuko kupenda masharifu. Fatabiuni, nifuateni mimi ndio. Yuhibbu hapo ndio mtakupendeni. Sio nampenda tu, sio nampenda tu. Kupenda kutupa, kuna maana. Basi ndio dua hizo. Mimi nashukuru. Tunamshukuru sote mzee wetu Sheikh Amini. Dua za sindu watu nchi hizi. Nje uko tuweze tuka mbele. Nchi hizi. Mimi nimesoma kwetu Unguja, nikaa Unguja. Paka ipu nisabaru 30 nikaja kwenye Mombasa. Nikabwahi.